第九课读经180页创世纪第一章第一到第二节 Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz ve-ha-aretz haita tohu va-vohu ve-choshech al pnei tohom ve-ruach Elohim מרחפת על פני המים.